ku ci ko sangam boobu di ndawam di toppeem gannaaw loolu mi ngi gen mbacc ku àndandoo yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ak bokkam ñu mu daan àndal ak bay dimbaleem ci lii ko yàlla yónni woon. Gannaaw bu noppee ci loolu mi ngi ñaan yàlla yàlla na dolli ngërëmam ci sunu sang boobule borom tampe wilaaya googule sang bu ñëpp siyee boobule muy sunu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiallahu anhu moom itam ak muqaddamam ak njiitam ci tariqaam ak taalibeem. Gannaaw loolu Serigne bi mi ngi ñaan yërmande yàlla ba tey yàlla na betteeku ci ñi nga càllala gi nga xam ne ñun moonu lonkeeg Cheikh nga xam ne dañuy wax diwa nga jàpp ci diw jàpp diwa nga jàpp ci diw ba ci Seydina Cheikh radiallahu anhu. Serigne baa ngi ñaan ñooñu it ngërëmal yàlla yàlla na dotteeku ci seen kaw. Nee na nag loolu muy ñaan lépp nag mi ngi ci mi ngi koy sukkandiku mi ngi koy sukkandiku mi ngi koy barkeeloo ci sunu wasiila nee na ci Seydina Cheikh muy Serigne Hadji Malick ak muqaddamam ak bokkam yépp. Gannaaw loolu yàlla na la yàlla royaatal loolu ba ci Seydina Cheikh radiallahu anhu ba ci maamam sallallahu alayhi wa sallam. تحايا طيبة عاطرة قلبية إلى إخواننا الكرام وأحبابنا العظام. قلنا لولو نينا من جي يكتنا قبات النيوكي زيارة يرتد يتنق جربو قد يسد سدو القوي نحن خلال جوغي بو خمني بي بو أم بلين أمبل كفي الله نينا ديكو جمينك ci bokkam yi nga xam ne ñoom la dajal ci jàkka ji tey di leen ñaanal yàlla loolu muy ñaan. min qalbi mufamin bisidq walixlaas walmahabati waltaqdiri walijabi ilaykum liwajhi illahi taala. yoo ñaan yi mi ngi jóge ci xol boo xam ne bii nee na weex na tàll dana ñuulu ci xol boo xam ne ëmb na ba fees lan la ëmb seen cofeel ak seen mbëggeel ak xër ci yéen ak yéene leen lu mu yéenewul sax boppam. a'udhu billahi min an adilla aw udilla aw udal aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. nee naa mi ngi musul ci yàlla ci bi mu ne cas kaddu ak lépp jéppi jéegoom sax mi ngi ciy ñaan yàlla sànku wala mu sànke wala mu tooñ wala ñu tooñ ko wala mu xeeb kenn wala ñu xeeb ko yooyu yépp mi ngi koy ñaan yàlla yàlla ko ci yàlla mutal. wali kulli cheyin sababun wa sababu ijtimaacina alyawma fi hada almasjid almubaraki amraani. nee na lépp loo gis mu xew wala muy bëgg a xew day am lu koy sabab. nee na suñu sababu daje bii tey ci jàkka ji ñaari mbir a ko waral. jacalahu llahu ijtimaaca xayrin wa mifaaxa xayrin wa barakatin bijaahi axabi wa aqrabi xalqihi ilayhi sayidina muhammadin sal allahu alayhi wa sallam. nu daje bi yàlla ko yàlla def daje bi yiw yàlla ko yàlla def muy daje boo xam ne caabi la junuy ubbil yiw ci daraje yi sal allahu alayhi wa sallam ki bokkam rek. maa ngi doon wax kilifa gi léegi alhaaji Mokhtar ne ko tuuti ba yónnee ndax yaram bi. nee na léegi bi mu yegsee ba saafoonteeg bàyyi alhaaji Mokhtar Gueye nee na ko day tuuti kon ma yónnee la ndaw rek nga jéggal ma ndax yaram bi moo tax dafa nanguwul lool. dafa am lu seen ma maam ja daan wax Seydul Haj Malik. Waaye nee na am na sunu maam Seydul Haj Malik radiallahu anhu daan wax. Ñoom dafa daan wax ne man Malik Dey. Daan wax ne man Malik Dey. Xawma nan laay wajagloo wajaglu. Xawma nan laay wajagloo wajaglu. Ba njabootu Abdu Boli muy sama mag. Ba njabootu Abdu Boli muy sama mag ma bokk ak moom jenn ndey. Njabootu Moor Bassin mi nga xam ne sama doomu bàjjen la. Am njabootu Qadi Moor Bassin te jolof nga xam ne sama doomu bàjjen na. Xawma nan laay wajagloo wajaglu ba ñu wàcc sama ñaar. Maa nga laay ci Malick Diané wax ne xawma nan laay wajagloo wajagloo ba njabootu ñaar ñoo ñoo wàcc sama jogari ji. Sama wéréb bi soxlawul wax ba di xam le na ko def. Nee na ak wéréb dem soxlawul mu wax leen ko bi ngeen ni sutti ci moom rek xam ngeen loolu. Ay ndaw yu mat ndaw ñoo bàyyikoo ci ku ma mat kilifa démb. Waaye nee na ndaw yu mat ndaw ñoo ko bàyyikoo ci ku ko mat kilifa muy démb. Mu di Alhaji Mokhtar ak imam bi ak. Mu di Alhaji Mokhtar Gueye ak imam bi ma Cheikh Diop ak Abdul Qadir Ndiaye ak ñoom Serigne Hamsata Fall ba ñuy mbooloo ak Alhaji Ousmane Diop. Ak Alhaji Ousmane Diop. Kenn ku ci nekk su fekkee ne li ma woote sama diggante yow dëgg la te roy si bir Haj Malick ku ma fi tag ci palace loo bëgg ci man war naa ko def. Nee na te ñoo ñu ma fi tudd kat nee na bu royoo Seydil Haj Malick bu royoo Seydil Haj Malick baal kenn ku mu fekk ci palace ci ñoo ñu lu mu bëgg ci moom rek mu war a ñu soox def ko. Man ak yéen ak ñoom ñëpp na mag ñu ànde woon yàlla yàlla baax ñu ànde noonu. Ko di mu nee moom mii ak mag ñii mu lim ñu baax ñeeg ñi ñëpp yal nanu yàlla dimbale nu roy roy andil wa mag ñu ànde woon. Ñu andil ma ndigal lu bàyyi koo ci koo xam ne kii mooy sama mag sooy ci askan. Yooyu kilifa bi ñëwee ci moom ba nuyu ko dañ ko indil. Ndigal loo xam ne nga ba nga bàyyikoo ci jëmm joo xam ne mooy magam ci askan bi. Ndax ñaar a fi nekk tey. Ndax tey jii kat ñaar a fi nekk. Kër bàyyi Seydil Haj Malick ak kër ndeyam. Kër bàyyi Seydil Haj Malick ak kër ndeyam. Ak najaayam mi nga xam ne lépp foog ci moom la. Ak najaayam mi nga xam ne lépp ci Seydil Haj Malick ci moom la soqee koo. Mu di Alpha Mayoro. Muy Maam Alpahim Mayoro Wele radiallahu anhu. Ndax dafa wax ne sama ñett. ndax maam Alhaji Malick daf daan wax ne sama ñett day. ci jenn jëmm la. ci benn béréb la. ci benn dëkk la. jëmm ja. mooy maam Alpahim Mayoro. dëkk ba. moo di Gaaya. ñettam yooyu. ñettam yooyu. jàpp tariqa ca la bokk. lijaasa bu ko jox ndigal muy may werd ca la bokk. Basin Mimara ca la bokk. su ko defee nag. su ko defee nag. Serigne Alhaji ci boppam. Serigne Alhaji si mbër ci boppam. yàlla def sutura ndekkeroo ba ma ñëwee doon naa bëgg a waxtaane mbiru gàmmu gi waaye may yeddaat sama bopp ne loolu du teggin am na borom naa ci déglu ba xam lu ci yàlla. yàlla def sutura Serigne bi nee na keroo ci dimanche yi bi mu ñëwee fii doon na bëgg a waxtaane mbirum gàmmu zawiye bi. ba yàgg mu ne ah naa ci xaw a def ndànk ndax ndigal jógee guma ca Serigne Alhaji si wala boo gisee guma ceeg moom. ji fi nekk tey Alhaji si rek ma ci mag ci kër Demba Gounde. te suñ bi nee na sunu maam jooju radiallahu anhu ñuy wax maam Demba Gounde ñu mu meññ ba Alhaji si rek ko ci mag. ak sa bàyyi maam Demba. ak sama bàyyi maam Demba Ndiaye ca Tivaoon. nee na ñooñu daal la yëg ni ji jamono ñoo ko mag ci giir gi. kër maam Alpha Mayoro fi ci ma woon sax maa ko mag muy Cheikh Mohamed Abdou Yàlla. nee na bu dee kër maam Alpahim Mayoro ki ci mag woon sax sëñ bi ne moo ko mag moo di Cheikh Mohamed Al Hafez radiallahu anhu bi dem bu yàggul. bu dee kër maam Fawad di ñoom Cheikh Fall di ñoom am jota Fall ak ñu ci def maa ci mag. bu dee kër maam Fawad it njaboot gi fi des. ba am sa Fall ñoom ñeet ñoom Cheikh Fall ñu ngeen di faral di nekkal ci jàkka ji ñooñu nee na moo ci mag. su dee kër Baye Abdou Boly maa ci mag. bu dee kër maam Abdou Boly it moo ci mag. su dee kër Fante Niang maa ci mag. bu dee kër maam Fante Niang nee na moo ci mag. ci zahir waxuma batin ci magelu at ci at ci wallahi fi ya makki zahir ak batin neena magelu zahir lay wax de waye nak neena mom ci batin waxul ne de mo ci mak ci serigne mustafa ñu and ak ñi li manam ñoo ñu ñepp da xoron nañu ne da na fi julli ke tay neena be alhaji mokhtar gi ñewé ci keur ga and ak ñoo ñu mulim waxtaanoon naak ñoom ba d'accord ni tay jii da fi jullee si takkutaan am ñoo xam ne donte de dañu dammoon sama loxo sa jël sama yëf nee na itam meneen mbir mi nag mooy jëmm yoo xam ne donte dañoo damm loxoom jël yëfam itam waxoon naa leen ne da ngeen bëgg mu gaaw wala da ngeen bëgg mu nee na xale yi bi ñëwee ci moom biisoog moom si mbir mi leen mu leen yëkkati daf ne leen waaw léegi gaaw ngeen tànn wala yéex te ko ko jiite te nee na kat ñoo ñu ñëwoon ci moom ko ko jiite doonte la sama doom sama doomay doonte sëriñ bi nee doomama it maamam do boole na ñaari kilif teef ci man nee na maamam boole na ñaari kilif teef ci moom sëriñ bi muy na jaay Ibrahima ajara mi jur mu di góor gu ñuy wax Ibrahima hajara kanji mu jur bayalin kanji sama na jaaye ci côté soxna sa feetu sama baye ci côté sëriñ bi nee na góor gi Ibrahima kanji ni jaaye ma ci côté maam Safiya radiallahu anha baye ma ci côté maam alhaji malik radiallahu anhu gone gi may bëgg a maye sama jabara yaa ko jur sama kërta nee na gone gi muy bëgg a maye nag nee na Ndey Fatimatu Njaay la tudd man mii wax ak yéen ci rajo bi maa ko jur muy sët ci sëriñ bii ma sëtoo ko ci wàllu Ndey ak wàllu Baye sëriñ bi nee na Ndey Fatou moomu ñuy bëgg a maye sëñ Ndey maamam ci wàllu Ndey ak wàllu Baye dabu si barke ci palaasu maamam bii ak mbooloo mu baax mii sëñ bi ne dabu si barke ci palaasu maamam bii ak mbooloo mu baax mii manoon naa la wax ne yónnee ca masjidu rasul ne nang waxtu sàngam la ñu sëriñ bi nee na bi mu dogoo ci def ji manoon na maa wax man mii ne ma demal ci masjidu rasul nga ni leen naa leen fa fekk bu subaa ci takkusaan ma defee fa sëy bi wala ma def ko ca kër ga wala manoon na koo def ca këram ca taatu garab ga it kay waaye dabu si barke ci balaase bii waaye nee na dabu si barke nag ci place bii boo xam ne lu mu nekk ci seen loxo xam-xam bi ma ci am amu leen jaawee boo biyee kat donte yéen mi ngi ci seen i loxo ngeen di dugg ak a génnit yàlla def na moom mii xam-xam bi mu ci am amu leen ko ci jóge ci Seydou El Hadj Malick ci lu jóge ci Serigne Babacar muy nag lu jóge ci Seydou El Hadj Malick bàyyam Seydou Aboubacar magam radiallahu anhuma ak loo xam ne wax nañ ko waaye njabootu Cheikh Nat Tidiane ñoo ko wax ci place bi nee na ak nag wax yi ci wax yoo xam ne njabootu Seyiduna Cheikh radiallahu anhu ñoo ko wax ci place bii bokk na ci yi ñu ko jagleel ci bokk na ci yi ñu jagleel place bii maa ngi sof sax di bëgg a dugg ci domaine yoo xam ne waruma ci woon sëriñ bi nee na mi ngi xam ne sax mu ñu bëgg a jox lu dul sunu wàll mi ngi duggal nun ci domaine yoo xam ne sunu yoon nekku ci yàlla du fi delloo benn jaamu yàlla du fi delloo lenn loxo lu ñu tàggal jëme ci insha allahu yàlla du fi delloo genn jaamu boo xam ne doomu aadama daf ko fi jaamu yàlla du fi delloo genn ñaan bu nit ni yàyyi loxo di ko ñaan boroomam bokk na ca Seydou El Hadj Malick bi muy dox pàkk bii nee na bokk na ci maam El Hadj Malick bi muy dox pàkk bii dem na ba Cheikh ne ko def ko rasulullah ne ko def ba dem na ba Cheikh ne ko Hadj Malick defal place bii Cheikh wax na ko ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ko muy ñaari ndigal mu sukkandiku ci rëdd pàkk bii ak jàkkay ndar ak jàkkay ndar jaawoon waxi noppi jaawoon nag waxi noppi kon nag jàkka ji kon jàkka ji ñëpp ñi jëriñoo di fi sippee Bakar yal nañ ci ñëpp ñi fi jëriñoo te mooy di fi sippeekoo Bakar yal nañu ci yàlla boole yal nañu yàlla jox xol yoo xam ne suñ fi dajee lépp lu ñu bëgg ci yàlla mu def yal nañu yàlla jox xol yoo xam ne saa yu nu fi dajee lu nu bëgg ci yàlla rek yàlla jox lu ko moom sax su xol yi demeewul noonu itam yàlla rus na borom moom doonte xol yi sax moom taxu koo demee noonu yàlla moom rus na borom lu fi waaye ñaan rek yàlla na Seydou Aboubacar nee na ma jaam dana jot martaba ci yàlla boo xam ni Seydou Aboubacar fi mas na ko ni jaam dana jot a martaba ci yàlla boo xam ni day toog fa mu toog day toog fa mu toog ka koy yaakaar nekk ci bitim réew du bind sax leetar xelamay def yar ci lëf rek mu bëgg ko wala def ko talibé yi mel non yalla ñu ci yalla mo talibé yegg fofu yalla ñu ci yalla bolé am nañu sëriñ ci neena xam nañu sëriñ ci am nañu sëriñ ci am nañu sëriñ ci waye ñun de am nañu sëriñ de waye manki nañu talibé ñun de sëriñ ci mat nañu sëriñ waye ñun manki nañu talibé waye nañu doy lo garantie bi yalla ba ndax sey al hadji malik doyna len bu baakha baakha ba neena neena du wax cheikhuna tijani de du wax mam al fahim mayoro du wax cheikh al hadji omar fouti du cheikh du wax cheikh mohammed al ghali du wax cheikh al hadji ali harazim du wax al hadji ali tamasi du wax cheikh abdul wahab ibn al ahmar du wax mohammed ibn abi nasr du wax ngonk tariqa bi munu leena jeexal waye kon man na yem ci barke sayyid abou bakkar si abba al hadji mansour si ndax neena ñooñu doy nañu leen man de doy nañu ma neena li muy bëgg netti ku ko wax آمنوا إيمانا كاملا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ناقص ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء يلا وحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان gaa ñi nga xam ne jaaroon nañ fi muy sunu wasaayil yi mu tudd ba ca yonent ba wala suñu maam yu baax yi fi nekkoon ñoo xam ne duñu fi nekkoon gëm-gëm gu ma tëkk sëkk sëkk ba ñu demee nag wa tabaaruhum zuriyatuhum bi imaani naqin ñun ñii nag ñu ñëw mbobo-mbob yi suñ mbir taq suuf waaye ñu ngi kos-kos lu jéem a topp mag ñooñale wala jéem a roy sëriñ yooyu yàlla ne alxaq naa bihim zuriyaatihim yàlla ne fab naa fab nanu nun mbobo-mbobo yii tey defar ba nu jekk mu mott li ba nu mat sëkk mu yéegal nu ca mag ña rek ñu ànd mat li sëkk yàlla ne ma fay dugal àjjana si ñu nee na nit buy nekk li boroomi xel da leen di jox tegtal yu wér yu ñu jot loolu bu la bëggee jaaxal lu tax fonctionnaire bi bu amee bébé bu ndaw rek ba am service de ba am attestation de accouchement yooyu rek ñuy fay bébé ba te demagul sax l'école loolu amul am am kay am na de waawaaw am na ci gii nguur de waawaaw am na ndax yàlla mënu ko moom am kay moom mi nu bind nee na gouvernement bi nguurug local la ana tubaab ya dem nañ ana Bales ana Sengor ñun ñëpp foofu lañ jëm ana Mame Alhadji Malick ana Baye Mbaye Guèye mii ana Baye Mbour Ndoye ana Mame Abdou Kogne ana Serigne Amadou Lamine Diène ana Serigne Amadou Lamine Diène barki démb ana Alhadji Alhadji Cheikhou kan mënu nañ ko làmbal boobu lu mu jàpp waaw jox nañ ko jox nañ ko jox nañ ko waaw ma ngay dem jox nañ ko Bachir Mbaye mi nga xam ne tey moom daf laa jongoru rek moom làmb na foofu ba joxe na baax na jox na ko suñ bi nee léegi nag bu neexee yàlla sëy boobu nag ci lañ bëgg a jëm Bachir Mbaye mi ngi nii ana Ibrahima Kandji dafa xaw a tawat moom tey ñëwul koo àndal bini sa ñëwul Baye ma Mbaye yaataa ngi nii ak ma yoro ma yoro Mbaye ñëwal wuyu xajal leen ko mu ñëw waaw Aly Ndiaye ñëw feem ah Aly nga ñëw sëñ bi dafa la soxla yow sax boole ci xajal leen Aly ñu ngi leen di woo moog ma yoro ñu ngi ñëw Baye ma Mbaye yaata mii nag mooy seen kilifa Mbaye nee na déet ko kay Bachir nga koy laaj ak Aly ak ma yoro sëñ bi nee na ngeen jox ko ndaqi faram bala ñoo rasal sëy bi nee na Aly yow sax daf la soxla nee na li mu la soxlaa nag dafa am doomu Cheikhuna Tidiane yi radiallahu anhu jinne ci réew mi nee na li mu bëggoon wax jàkka ji mu xam ne waa jàkka ji ngi ci soxla mu ne kon naa bàyyi li ma bëggoon a teg waa jàkka ji te set ci sama ndaj ji xol yi sama ñir ñi sama rëkk ci xol. Ma wax leen ne ku nekk lu mën na ma dimbali ci gan gii doomu Seydina Cheikh ma waajal ko mu ñibbi. Yow mii nag ci la la xalaataale ba doon na la bëgg a yónnee secrétaire am Mokhtar Kébé ma ne ko mën naa am nga ñëw ci jàkka ji. Aalee ngi nii jox loo. Ma yoro kaay. Abbaay ma mbay yaatu ñëwal. Jëf yi. Ñu ne foo ko yóbbu. Ma yoro ngi nii mooy doomu Sin ju mag. Mooy Magi Idrissa mii. Ñu ne sëriñ bi. Ñooñu xam nga dañu am ak bokk te ci bokk gi daanaka am nañ ci mag muy Alhaj Idrissa Dieye mi jóge ci yow léegi nee na ñëw na ngir sëy bi mi ngi ci mbooloo bi. Idrissa sëy bi nee nga ñëw fii. Idrissa. Nee na sëñ Ndiaye nee nga bàyyi bokk bokk lu pet pet lu ñëwal ci digg bi. Nee na góor guñ daan wax Ahmed Ndiaye Mabe ca ndar. Bokk na ci ñuy jàngal Mama Laji Malick. Daf ko ne ko. Góor googu Aman Ndiaye Mabe dafa mas ni Mama Laji Malick. Bàyyi nëbbu bi la. Waaye Laji Malick baal nëbbu bi la te feeñ. Yàlla ku mu jébaale. Yàlla ku mu jébaale nga feeñ te jébaale na la feeñal. Sëñ bi ne waa ji itte bàyyil bokk bokk lu bi yàlla def loolu ñëw ci biir. Yàlla yàgg rek. Ne yàlla yàgg rek. Yàlla ak wér rek. Nee na te ànd ak wér. Ab guddu fan. Yàlla ko ñëpp am. Yàlla ko ñëpp am. Moom rek lañu bëgg. Moom rek lañu bëgg. Xam nañ ne dem il foog moom. Nee na xam nañ ni sax jaam ñi daañu wuy ci seen borom. Waaye yàlla yéex. Yàlla doyee wuñu fii dara du fële dara kon nañu bàyyi fii rek baax na ci nun. Yàlla ko def. Ci mbaaxam. Di yéen ñi yéen a ñëw de amul keneen ku ngeen dese. Pap Sidi Mbaye ana Sidi Mbaye. Sidi Mbaye ngi nii moom it mooy rakku Ibrahima Mbaye. Sidi ngi nii. Yee Tidiane Sirat yàllaa waxaan wu yaayam Mariam Mbaye mooy seen mbokk. Sëñ Tidiane dafa wuy ji boroomam waaye magam moom mi mu nekkal ko fi tey. Kon nag bumb bum ndaqi far mi ñëwee mayug Sëñ Tidiane googu ñëw ñu def sëy bi. War na mën a fi ci Sëñ Sam Mbaye nekkoon suñ ko waxoon. Nee na Sëñ Sam Mbaye sax yéen Mbaye Mbaye yi ñu bëggante ngeen su ko yëgoon ñëw teew. Kon ñu ngi noonu. Kon nag ñu dugg ci sëy bi. Góor bi daal li mu fi bàyyi woon. Nee na Mama Laji Malick na moom li mu fi bàyyi woon. Te daan ko jëfe. Te daan ko jëfe. Ci képp koo xam ne moo la yilifoon. Wala ñu jox ko. Wala kat sa bàyyi ba ko ko joxoon nee na ko boo ci gisee ku la doy bul ma tàggu may ko ko. Ñaari téeméeri juróom. Ñaari téeméeri 1400F rek lañ daan laaj. La ca des nag ci jëkkër ja la nekk. La ca des nag ci teraanga ci jëkkër ja la des. Ndegam mën na. Ndegam mën na nag. Te du yàq. Waaye su dee yàq kenn di. Waaye nag def teraanga bu la dee yàqal kenn sant la ko. Kulu washrabu wala tusrifu. Nee na yàlla wax ak ñu ne kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al musrifina. Yàlla ne lekk leen te bu leen yàq man yàlla mi leen di jox war sami kat bugguma ngeen yàq ko. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala. Yàlla waxaat naag ñun fële ni la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabtudha kullal basti fa taquda maluman mahsuran. Yàlla nee na bul dog sa loxo ci sa cooñcu ni doo jëriñ kenn benn dërëm. Loolu ku ko def ma lakk na safara. Nee na bu ko tàllalit ba doo dese dara su ko defee lan ngay mujj di dox di koyoon koyoon ñu ne dafa ñàkk fayda xamoon nañ ne ni mu def wërsëg bi day mujj rek doo am lu mu reere. Kon nag 1400 yaa ngi indi kii. Waaw. Dale ko ci Idrissa ak ma Mbaye yaata. La bëj. mu may sëy waaye alalam dugg ci yàlla mën na koo barkeel ci góor gi jigéen bi. Ci ñuy maye maa ko jur ci ñuy ñaanal maa ko jur. Sëy mi ne xam ngeen ne moo jur Idrissa Mbaye moo jur Fatimatu Ndiaye mi ñu koy may Ndey Fatou Ndiaye. Kon sëy bi acte bii ma doon bëgg wax sax wax nga ko ba noppi. Idrissa ak ma Mbaye yaata ak Sidi Mbaye ak ñi ñu àndal Aliou ñoom ak ñëpp. Nii nga yilifee Ndey Fatou yilifee ma ko man baayam noonu nga leen yilifee ñoog seen i baay. Kon tey yow yaay ñaan sa bopp yaay maye ñoom ñëpp d' accord nañ ci ndax ñii gannaaw loolu gannaaw su loolu wiyee Ibrahima Mbaye mi leen jur sama doomi Ndey baaya ak faama say mi jur alimi kon sañ naa xuuf ci seen mbir santaane ca nangam ñu def ko kon ñaari fet yëpp yaa ko amee yaay ñaan sa bopp yaay may sa bopp 1400 yaa ngi nii xale bu góor bi lañ tudd nee na ndeyam lañ ko tuddee xale bi dafa am ñaar ñu def sama diggante moom sama sëta sama doomu sax ma bàyyi ñoo bokk ndañ sëri ñaari affaire ko jotaleeg moom ndey Fatou sëttu sëriñ Abdou ndax sëriñ Abdou sama bàyyi may bàyyi nee na jëneen wàll gi nee na doomam la ndax man mii gannaaw bu ma suñu Abdou juree ci sama wàllu bàyyi itam maag moom a bokk ndañ kon suñu Abdou bàyyi xale bee maamam waaye nee na ndàqi far gi waaye yéen itam Bachir dañ fi amoon nag lu ma Bachir Mbaye joxoon léegi moo di jolof jofee daanañ wax ni bëyu bàyyi ak bëyu ndey kon junni bii bëyu bàyyi la junni bi ci des bëyu ndey la mi ngi nii Idrissa Samba jox ñaari junni yooyu junni bii nag ñoo ko def sarax ci zawiye bi am Mbaytaal am Idrissa def Bachir yaa ma joxoon 1500 yaa ko moom Mbaytaal ci itam ñaari junni yi ñoo ko def bi maag ñi ma àndal ñoo ko def ci zawiye bi waa bisimilah Idrissa Mbaye Ndey Fatou Ndiaye غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد فإنا نشهدكم يا ملائكة الرحمن ومن حضرها هنا من جماعة المسلمين بأننا زوجنا إدريس بي فاطن جاي بفرض الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإذنها وإذن وليها بالصداق المذكور جمع الله شملهما وأطاب نسلهما وبارك لكل واحد منهما على صاحبه ووفقهما بخير wax ni yal nañu yàlla guddal suñu fan ñu fekk ko waaye moom barkeel na ba noppi yal ñu ci yàlla lafal tet yéen ñi dale ko ci ma Mbaye Yaata ak Idrissa Gueye ak Sidi Mbaye ak Ibrahima Kandji mi doon Nijaay tey dox diggante bee ba wàcc ci ñoom Bachir ak Ali si mi ne yéen ñëpp moo leen wuutu tey ci ñaanal Idrissa Jabar ne Sidi Mbaye sëñ bi ne na nga wax Idrissa ne ko nee na na nga wax maam lay Idrissa Gueye sëñ bi nee na na nga wax maam anta lay maam anta lay ne ko fa tabaarakallahu xéewal ga ñëw na ca kër ga fa tabaarakallahu nee na am ñu jóge seen kër sax wuti mbuus xéewlul ca ba yóbbaale waaye Idrissa sëñ bi ne kon yàlla boo jéemati loo tële yàlla na la yàlla fay alhamdulillah joxe leen gurug ma set ana ñu daan joxe gurug woon nañu démb nee na d' accord nañu ni ko sëñ Alhaj ci mbar diglee wala nga jox leen sëñ rek nee na ak sëñ Moktar Gueye ak Magu Diack ci jox leen bu ngeen ci ci gàmmu gii nga xam ne dañ ko bëgg a def ci gàmmu gii nga xam ne moom lañ bëgg a def ñu daan ko wax gàmmu zawiye bi bëgg nañu mbirum gàmmu gii képp ku mën nañ ci dugal sa loxo ndimbal te itam nañ ci taxaw taxawaay bu am solo te it nag nañ ci taxaw taxawaay bu ama ama am solo bu ko kenn cof xéewal yi ci àdduna bi yëpp yëpp sallallahu alayhi wa sallam mooy sabab bi nee na xéewal yi ci àdduna bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam mooy sabab bi kon bisam ñëpp ca war a taxaw kon bisam ñëpp ca war a taxaw te wóor na leen ne tey su ma demoon man ci sama bopp ci chrétien yi. Dina te wóor na leen ne bu demoon te ñu nekk ci jëriñ diine sax chrétien yi. Wax leen ko. Ne leen am naa aajo. Danañ ci def lu ngeen ci bëgg. Daañ ci def loo xam ne sax julli yi duñ ko ci def. Kon nag bëgg nañu. Kon nag bëgg nañu. Ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama akuk bokk ak sagal suñu bokk sagal zawiye bi góor ak jigéen ñoom ñépp lu waay man na ko def ci gamu zawiye bi alhaji maktar gi ban dat nga waxoon fukki fan ak juróom ñett ci mois décembre ci juróom la dawal naa ci danaa ci def incha allah fukki junni dawal naa ci juróom sëñ bi nee na moom dana ci def fukki junni dawal na ci juróomi junnee ngi nii incha allahu dana yónnee ndaw ñu mottali si ko nag wi ma daan jox alhaji Mokhtar ak cere yey dana nee na nag wam daan jox alhaji Mokhtar ak cere yey itam dana ñëw waaye bëgg naa ñëpp dugal ci waaye bëgg na ñëpp dugal ci seen loxo nag amat sekk sax fukki junni la ko laaj amat sekk sëñ bi ne fukki junni la la laaj Mokhtar ñaar fukki junni Baye Mokhtar ñaar fukki junni na ci ñëpp jàpp nee na ci ñëpp jàpp Baye Mokhtar ndax yëwi nga ma Baye Alhaji Mokhtar mu ne nga yëwi ko nag mu yëg ca kër ga rek astandiku tuuti Baye Mokhtar ne mi ngi sant yàlla di la sant yàlla mi ngi ñaan yàlla itam teewe gi yàlla na nga teewe yu baree baree baree bari nee na li ñu lay ñaan ngeen déglu tuuti nee na li ñu la doon ñaan defal nga leen ko ndax barke woy jur yi nee na li nga xam ne nag moom day nee na xaw na cee wuuteeg yow nee na ci sa mag lañ jógee nee na tëral nañu ni ñu bëgg a defee nee na